Kaza namazları. Namaz, beden ile yapılan bir ibadet olduğundan, başkası yerine kılınamaz. Herkesin, kendisinin kılması lazımdır. Namazları vaktinde kılmaya, eda denir. Herhangi bir zamanda tekrar kılmaya, iade denir. Mesela, mekruh olarak kılınan namazın vakti çıkmadan, buna imkan olmazsa, her zaman iadesi vaciptir. Farz ve vacip olan namazı, vakti geçtikten sonra kılmaya, kaza etmek denir. Bir günlük 5 vakit farzı ve vitr namazını kılarken ve kaza ederken, tertip sahibi olmak farzdır. Yani namaz kılarken, sıralarını gözetmek lazımdır. 5'ten fazla kazası olmayana, tertip sahibi denir. Cuma farzını, o günün öğle namazı sırasında kılmak lazımdır. Sabah namazına uyanamayan, hutbe okunurken bile hatırlarsa, hemen bunu kaza etmelidir. Bir namazı kılmadıkça, ondan sonraki 5 namazı kılmak caiz olmaz. Hadîs-i şerifte, bir namazı uykuda geçiren veya unutan kimse, sonraki namazı cemaat ile kılarken hatırlarsa, imamla namazı bitirip, sonra önceki namazını kaza etsin. Bundan sonra imamla kıldığını tekrar kılsın, buyuruldu. Farzı kaza etmek farzdır. Vacibi kaza etmek vaciptir. Sünneti kaza etmek emrolunmadı. Hanefi mezhebinin alimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki, sünnet namazlarının yalnız vaktinde kılınmaları emrolundu. Vaktinde kılınmayan sünnet namazlar, insanın üzerinde borç kalmaz. Bunun için, vaktinden sonra kaza edilmeleri emrolunmadı. Sabahın sünneti, vacibe yakın olduğundan, o gün öğleden önce farzı ile kaza edilir. Sabah sünneti, öğleden sonra, başka sünnetlerse, hiçbir zaman kaza edilmez. Kaza olursa, sünnet sevabı hasıl olmaz. Nafile kılınmış olur. İbn-i Abidin'de ve Tergîb-üs Salat 162. sayfelerinde diyor ki, sünnetleri özürsüz oturarak kılmak caizdir. Hiç kılmamak günahtır. Farzları özr ile oturarak kılmak caizdir. Farz namazları bilerek ve özürsüz olarak terk etmek büyük günahtır. Vaktinde kılınmayan böyle namazları kaza etmek lazımdır. Farz ve vacip olan bir namazı bile bile kazaya bırakabilmek için iki özür vardır.